Intel Core i5, szybki dysk SSD, 256 giga. Teraz za jedyne 2555 zł. Taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Światowa Organizacja Zdrowia znów notuje globalny wzrost zachorowań na koronawirusa. Pierwsza dawka szczepionki zmniejsza ryzyko hospitalizacji, wynika z brytyjskich badań. Przedstawiciele gmin górniczych chcą rozmawiać z rządem o transformacji energetycznej. Na świecie ponownie rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia odnotowała pierwszy taki wzrost od 7 tygodni. Szef Światowej Organizacji Zdrowia poinformował, że więcej nowych zachorowań zanotowano aż w 4 regionach: w Europie, obu Amerykach, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Południowej. Tedros Adhanom Ghebreyesus zaapelował, aby mimo rosnącej liczby osób zaszczepionych ściśle przestrzegać zaleceń sanitarnych. Liczba zakażeń wzrosła prawdopodobnie z powodu rozluźnienia restrykcji ciągłego przemieszczania się wirusa, jak i z powodu ludzi, którzy lekceważą zalecenia. Szczepionki pomagają oczywiście ratować życie, ale jeśli poszczególne kraje opierają się tylko o szczepienia, to jest to błąd. Podstawą działania nadal są zalecenia higieniczne. Nowe restrykcje w ostatnich godzinach wprowadziły m.in. Norwegia i Czechy, a Nowa Zelandia rozpoczęła lockdown w największym mieście Auckland po wykryciu tam nowych przypadków COVID-19. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na całym świecie zarejestrowano dotychczas ponad 114 milionów zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 2,5 miliona osób. Pierwsza dawka szczepionki znacznie zmniejsza ryzyko, że chorując na COVID-19 trafimy do szpitala. Z danych opublikowanych przez angielską służbę zdrowia wynika, że zagrożenie spada o ponad 80%. Analiza ta dotyczy grupy wiekowej, która dostała szczepionkę najwcześniej, czyli osób powyżej 80 roku życia. Zastępca naczelnego lekarza Anglii, Jonathan Van Tam, mówi, że to powód do optymizmu. Jeżeli będziemy cierpliwi i pozwolimy, aby efekty programu szczepień uwidoczniły się w pełni, to nadzieja jest taka, że za kilka miesięcy znajdziemy się w zupełnie innym świecie. Minister zdrowia Matt Hancock dodaje, że skuteczności szczepionek dowodzą też dane dotyczące śmiertelności. W najstarszej grupie wiekowej, gdzie zaszczepiło się około 95% osób, sytuacja poprawia się szybciej niż w reszcie populacji. Spadek liczby zgonów jest wyraźniejszy w przypadku ludzi w wieku ponad 80 lat. To namacalny dowód, że szczepionka pomaga chronić służbę zdrowia i ratować życie. Na Wyspach zaszczepiono ponad 20 milionów ludzi, czyli prawie 1/3 populacji. Cel rządu to do końca lipca podać zastrzyk wszystkim dorosłym mieszkańcom królestwa. Nieoficjalnie ministrowie mówią, że rosną szanse, że stanie się to wcześniej. Stopniowo rośnie wiedza o żołnierzach niezłomnych, jednak wiele jeszcze należy zrobić, by zajęła ona należne jej miejsce w naszej zbiorowej pamięci, mówi premier. Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że ważną rolę w upowszechnieniu wiedzy o tym spełnia kultura, także popularna. Szczególnie mi zależy na tym, żeby temat wszedł do popkultury, żeby wszedł poprzez filmy, seriale, poprzez różnego rodzaju wydarzenia oddolne do serc, umysłów, do zainteresowań młodzieży. I to jest takie wyzwanie, które na pewno jeszcze jest przed nami. Obchodzony dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony w rocznicę rozstrzelania przywódców 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Przedstawiciele gmin górniczych chcą rozmawiać z rządem o transformacji energetycznej. W tej chwili trwają prace nad tak zwaną umową społeczną, która określi, jak będzie wyglądał stopniowy proces wygaszania kopalni do 2049 roku. Jak mówi prezydent Jastrzębia Zdroju Anna Hetman, w rozmowy zaangażowanych powinno być więcej zainteresowanych stron. Stoimy na stanowisku, że do rozmów powinny być włączone również przedstawiciele wszystkich samorządów z gmin górniczych, przedstawiciele firm okołogórniczych. Transformacja przyniesie nam więcej pożytku tylko wtedy, kiedy będziemy rozmawiać otwarcie, szeroko, z każdą stroną, by zminimalizować społeczne skutki transformacji. Rozmowy z przedstawicielami gmin górniczych zapowiedział wiceminister Artur Soboń. Jutro zorganizowane ma być spotkanie online. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Paulo Sousa w Polsce. Nowy selekcjoner przybył z kilkudniową gospodarską wizytą. Z trybun ma obejrzeć mecze Pucharu Polski Lecha z Rakowem oraz Legii z Piastem. W planach ma też odwiedziny w Opalenicy, czyli ośrodku, w którym z podopiecznymi będzie się zbroił przed Euro 2021. A przed niedzielą ma też ogłosić listę powołanych zawodników na zgrupowanie przed kwalifikacjami do Mundialu. Pierwszy mecz pod wodzą Sousy odbędzie się 25 marca w Budapeszcie, gdzie Polacy zagrają przeciwko Węgrom. 3 dni później na własnym obiekcie zmierzą się z Andorą, natomiast ostatniego dnia marca czeka nas arcytrudna konfrontacja z Anglikami w Paszczy Lwa. W 4. meczu ćwierćfinałowym hokeiści GKS-u Jastrzębie odnieśli 4. zwycięstwo z rzędu. Tym razem pokonali na wyjeździe Podhale Nowy Targ 2-1 i awansowali do półfinału Ekstraligi. Unia Oświęcim uległa GKS-owi Katowice 0-2. W serii jest remis 2-2. Decydujący mecz w czwartek w Katowicach. Zaległe mecze ligowe siatkarek. Volley Wrocław uległ Dewelopresowi Rzeszów 2-3. BKS Bielsko-Biała wygrał z PTPS-em Piła 3-1. Chemik Police zaś nie okazał się wcale gościnny dla budowlanych Łódź i nie oddał przyjezdnym nawet seta. Koszykarze Polfarmy Starogard Gdański przegrali z Polskim Cukrem Toruń 87-94. Trener zwycięzców Jarosław Zawadka. Chciałbym pogratulować i podziękować moim zawodnikom za walkę i za odniesienie drugiego zwycięstwa na wyjeździe. Zdawaliśmy sobie sprawę, że zespół gospodarzy ma ostatnie 4 mecze u siebie i na pewno je chce wygrać, żeby się utrzymać w lidze. I wiedzieliśmy, że na początku będą grali agresywnie z wolą zwycięstwa. Mieliśmy problem ze skutecznością rzutu za 3, ale myślę, że w takim kluczowym momencie Obi Troder trafił trójkę, Michał Samsonowicz trafił trójkę, tam dodało skrzydeł i myślę, że końcówka to już była pod naszą kontrolą. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo dalej walczymy o play-offy i to jest naszym celem. Druga runda w Lyonie nie dla Polek. Katarzyna Kawa i Magdalena Fręch odpadły w pierwszej rundzie turnieju tenisowego WTA. Kawa przegrała z Belgijką Gret Minen 2-5, a Fręch z francuską Fioną Ferro po 3 godzinach gry i wyrównanych 3 setach 7-5, 5-7 i 5-7. Mimo dnia przerwy dzisiaj miło w Oberstdorfie odbyła się ceremonia medalowa, podczas której złoto zawisło na szyi 34-letniego Piotra Żyły, świeżo upieczonego mistrza świata. Na tym podium to tak właśnie też tak myślałem, o ile to lat, ile to takiej pracy ciężkiej. Teraz mam taki złoty, nie musiałem polerować tych brązowych, tylko mam drugi złoty, który można powiedzieć równie cenny jak tamten z drużyny. I jeszcze na koniec futbol. La Liga rzutem na taśmę. Real Madryt zremisował z Realem Sociedad 1-1. W 89 minucie wyrównującą bramkę zdobył Junior Vinicius. Na Sportowo usłyszymy się o poranku, chwilę po 7. Spokojnej nocy. Jutro szansa na słońce jest na południu kraju, a na pozostałym obszarze możliwy deszcz od 7 do 12 stopni, tylko na wybrzeżu i północnym wschodzie od 4 do 6. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Z tej strony Mateusz Krautwurst, a to są serdeczne dźwięki witobitaminowe. Zrobiłaś mi nunu, zrobiłaś mi na i w głowie. Każą nam biec przed siebie, po co nikt nie wie, po to bit klepie, żeby w sobą zająć się. W prawo i w lewo i w górę i w dół, pupą rusz. Spoko jak u ciebie tańczą, tu nie ma błędów, każdy jak lubi. Spoko jak u ciebie tańczą, posłuchaj bębnów, krok na co drugi. Spoko jak u ciebie tańczą, u ciebie tańczą, tańczą. Pobudka może być czymś niezwykle nieprzyjemnym. No bo kto z nas nie został wyrwany przez budzik z ciepłego snu? Ale pobudka może być też wybawieniem z opresji tych marzeń sennych, które nie należą do przyjemnych. Tym spontanicznym rymem witam mojego gościa, który z rymem jest za pan brat od wielu lat. Mateusz Dopieralski, znany jako Vito Bambino i frontman zespołu Bitamina. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Siemano, co za przywitanie. Piękne. To twoja pobudka ze snu o przyszywaniu do głowy metki mogła być takim ratunkiem właśnie od tego sennego świata? A może świat rzeczywisty po takim śnie nie jest już w ogóle tak straszny? Wiesz co, myślę, że to się w ogóle czasem miesza. Nie wiem, czy widziałeś Incepcję. Oczywiście. Tak, no i tam jest taki moment, jak oni, no nie chcę za bardzo zdradzać, ale siedzą w takich w katakumbach i śpią sobie grupowo, tam chyba gdzieś w Azji to było. I on mówi, so they come here to sleep, and a on mówi, że no, they come here to wake up, chyba coś takiego, i wiesz, okay, więc myślę, okay, że to się czasem miesza. A propos tej metki, aktor, artysta nie jest takim produktem z metką swojego nazwiska, dorobku? A może wszyscy mamy takie metki w postaci CV po prostu? Myślę, że wszyscy mamy w postaci CV, w postaci swoich dokonań, w postaci swoich tam followersów, czegoś i tak dalej, ale myślę, że tą metkę można traktować jako metkę rzeczywiście produktu albo po prostu jako coś, co nam cicho towarzyszy i czy bierzemy w tym udział, czy nie. To już, wiesz, to już jest nasza decyzja. Znaczy, ja tak staram się kroczyć przez życie. A jak tobie jest z metką witaminy i Vito Bambino? Wygodnie. Zresztą ja lubię sobie te metki zmieniać, dlatego, wiesz, właśnie tu witamina, tam Vito Bambino. Jeszcze kiedyś miałem inną ksywkę i nie wiem, czy nie, wiesz, nie odpalę sobie jakiegoś projektu jeszcze nowego po cichu i po cichutku i będę, wiesz, startował. Lubię tą początkową fazę wszystkich nowych projektów, no bo to z reguły jest najbardziej takie, no, exciting, pomóż. Pierwsza randka. No właśnie. No a co z Mateuszem Dopieralskim? Na ile to jest, wiesz, alter ego, te wszystkie metki, te ksywy i nazwy zespołów, a na ile to jest, wiesz, realizacja twoich ukrytych pragnień? Myślę, że Mateusz Dopieralski stara się być, wiesz, małym, skromnym człowiekiem, jakim jest, i żyje w świadomości tego, a Vito Bambino na przykład mógłby być jakimś takim moim superbohaterem, który nie waha się wymawiać niektóre, wiesz, rzeczy, jest taki szczery, głośno wobec siebie i tak dalej, więc no, myślę, że to jest taka odskocznia trochę, aczkolwiek zawsze moja, zawsze szczera, no bo to ksywka ksywką, ale za tym stoi ten sam człowiek, więc ta wrażliwość tym dyryguje tak naprawdę. Mateusz Dopieralski jest moim gościem, a dzięki piosence usłyszą państwo, jaki to fajny facet i ile w jego dźwiękach jest serdeczności. Proszę bardzo. Śniło mi się, że mam nowy plan, nowy pomysł, co z tym zrobić, i we śnie widziałem, jak pan do głowy przyszywał mi metkę. Ja nigdy nie brałem kredytu, a i tak mam długi, długi będzie dzień, mówię ci. Firany dziurawe, więc światło dostaje się tam, gdzie rzadko, szmatką. Ja, moja wina, wiem, wiem, moja wina. Wolę przyznać się, niż potem rozkminiać. Wracając do snu, to dziwo, miałem dziewkę i palmy i piwo było. Powyginam drut, znajdę diament, padnie to posklejam, potem wrzucę na palec jej. Niech ma jasno w ciemności, tylu jest ponurych gości, co? Chcą miodu, bo ma pyszny smak. Wszędzie wtuli się i klei do koszu i ja. Pewne zdania zostają w głowie na długo, same się zakorzeniają. Powiedziałeś, a mówię tutaj do mojego gościa, Mateusza Dopieralskiego, że gdybyś miał wybrać skrzydła zamiast nóg, to byś podziękował, bo nie tyle chciałbyś, by Bóg dodawał, co wolałbyś, żeby nie odejmował. Może taka forma modlitwy w ogóle powinna być przez nas zaaplikowana. Co sądzisz? Bardzo miło. No to myślę, że trafiłeś w punkt. To mogą być moje ciche, kurczę, nigdy tak o tym nie pomyślałem, ale tak, no, jest to tak proste w swojej idei, że rzeczywiście mogłoby być modlitwą, śmiesznie. No tak, zdanie, które na tym albumie, albo wersy, które są, no, nie wiem, czy nie kluczowe dla tej całej produkcji. Zazwyczaj jest tak, że nie podchodzimy do tematu w ten sposób, że jeżeli coś zyskamy, to jest bardzo prawdopodobne, że coś stracimy w tym samym momencie, żeby ten balans zysków i strat był równy. A tutaj właśnie takie zdanie, mnie to dotknęło, że jako coś bardzo mądrego i no, zakorzeni się to pewnie w mojej głowie na jakiś czas. Wiesz co, mój przyjaciel z gimnazjum, Ali, opowiedział mi taką turecką opowieść. Ja tylko w skrócie. Jest tam ktoś, kto, wiesz, wędruje całe życie i tak dalej, i na końcu trafia do nieba, no i Bóg mówi, że może powiesić całe swoje życie w takim woreczku na drzewie, a tam już wisi, wiesz, tych woreczków bardzo dużo, no bo to każdy, kto umiera, to wiesza tam swoje życie. I teraz Bóg mówi, a teraz przejrzyj sobie, masz czas, przejrzyj sobie wszystkie życia i wybierz jakieś, które chciałbyś teraz przeżyć. No i cały morał tego, oczywiście Ali to opowiadał dużo lepiej, polegał na tym, że każdy i tak na końcu wybierał, że jakby ten stary wędrowiec wybrał swoją paczkę, w której był też jego ból i jego trudy życia, ale jednak też to piękno, które doznał i wiesz, tutaj myślę, że stąd mogłem zaadaptować myśl, w której mówię, wiem, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby już niczego nie odejmować, ale gdybym mógł wybrać, to ja nie chcę niczego więcej, tylko po prostu nie bierz. No to no. Wszyscy zmęczeni tym trudem wędrówki zasłużyliśmy na to, by Vito Bambino, Mateusz Dopieralski, zabrał nas na Kubę. Czasem tak sobie myślę, co mam, czego nie, co koniecznie mam i wjechać jeszcze. Marzy mi się ojciec na hamaku, jak sączy sobie Jacka, bo ma wolne cały czas już. Opowiada swoim wnukom o krzyżakach, przez nich przetartych szlakach, taki grubszy dziadzia. Mama cały dzień jeździ po ciotkach na rowerze, żeby się spotkać z nimi. Jedziemy sobie do rynku, odwiedzimy ciocię Danusię. To już zobaczymy, co się na rynku dzieje. Jesteśmy po śniadaniu. Duży tato, nieźle ci to wyszło. ZUS, PKO, emerytura w euro. Wszystko razy cztery. Gdzie jest kantor, bo chcę wymienić. Mama dobrze czuje się, tata dobrze czuje się. Mama dobrze czuje się, tata dobrze czuje się. A pianinko im gra, jeszcze potrwa zanim minie bar. Powiedz mi na ucho, co przyniesie jutro. Czy zabierasz przyjaciół mych, bo jesteś zły? Czy fakt, że moja żona nosi futro, oznacza, że pewnego dnia pokażę swe kły? Boże, jeśli pozwoliłbyś mi wybrać i w zamian za nogi dolepiłbyś skrzydła, chyba bym podziękował. Zamiast mi coś dodawać, wolę byś nie odejmował. Uśmiechnięty przegrany, nie chcę nikogo żegnać, więcej wolę być żegnanym. Niech mania dobrze czuje się, niech żona dobrze czuje się. Niech mania dobrze czuje się, niech żona dobrze czuje się. Niech pianinko im gra, błagam, nie przestawaj grać. Mateusz Dopieralski jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wyobrażamy sobie czasem, że wszystko mogłoby pójść inaczej i czy gdybyśmy nie popełniali pewnych błędów albo po prostu podjęli inne decyzje, to byłoby lepiej albo gorzej. No i czy takie pytanie męczy również Ciebie? Tak samo często jak każdą inną istotę, myślę, na tym świecie. Tak, tak, tak, tak. Gdybasz. Więcej gdybam niż znajduję odpowiedzi jakiekolwiek. To znaczy, że jesteś ukrytym filozofem, bo ponoć to jest sztuka zadawania pytań, a nie odpowiedzi. Słuchaj, bardzo jest to możliwe, gdyż mój syn, który teraz ma 11 miesięcy, jest cichym filozofem. Już teraz to wiemy. No siedzi i rozkminia tak, że możliwe, że ma to po mnie. Nie wiem. Może tak być. Chciałem państwa zabrać do piosenki pod tytułem Pytanie. No i tam tego gdybania jest trochę. Mhm. I właśnie tego gdybania w związku z damsko-męskimi sytuacjami, czy w ogóle budowaniem relacji i związków. Co by było gdyby? Albo czy to jest tak, że to życie, które mamy, to już jest najlepsze, co mogliśmy otrzymać? Czy no mogło być lepiej? Tak. Albo no mogło być znacznie gorzej. Mogło być dokładnie tak. Myślę, że mówisz o, bo tutaj muszę podkreślić, że to jest taki mój mały... nie myk, ale moja taka zabawa do follow-upów własnych numerów, bo na Placu Zabaw jest utwór, który nazywa się Pytanie do Mamy, i już na Kawalerce jest utwór, który nazywa się Pytanie do Niej, więc jakby też perspektywa się zmienia i te pytania same w sobie, tak? Jako dziecko pytamy o konkretne sprawy, chcemy znać odpowiedzi, a już potem zadajemy pytania, które, wiesz, mierzą w zupełnie innym kierunku i tak dalej. I jeszcze nawiązanie na mojej solowej płycie, tam też jest pytanie do niego, czyli pytanie do Boga, wiesz, do najwyższej instancji. Więc tutaj tych pytań, ja mam je cały czas, a wracając do twojego pytania, jeszcze raz przepraszam, bo pytałeś o pytanie do niej. Tak, oczywiście. No to tutaj to jest dosyć konkretna sytuacja, w której po prostu... zaręczałem się i robiłem to w bardzo nieudaczny sposób. Ale to trochę opisuje tą sytuację. Ale z sukcesem, tak? Tak, tak, z sukcesem, oczywiście, Bogu dzięki. Wiesz, nieudaczny sposób to byłby, wiesz, wymarzony wieczór, po którym ona mówi nie. Ona mówi nie, tak, to rzeczywiście samo wykonanie było takie inne niż zaplanowałem, o. Okej, okay, no to zobaczmy, jak wyszło to pytanie i na ile tam jest zabawa formą, a na ile sztuka przetrwania. No państwo pewnie ocenią najlepiej. Oczy od blantu w czerwone musisz mieć, bo bez spokoju w pokoju ciężko mnie znieść. Bywam zimny, dziwny, nudny, gorzki, brudny, gości zapraszam non-stop. Często mnie nie ma, mam pracę, wiem. Coś, co mogę sobie podgrzać, jak wrócę, to umyję się i zjem. Byle byś patrzyła na mnie jak teraz, bo serce mi staje na widok twój. Bije jakby chciało wyjść, cała łapa drży. Powiedz, czy mogę być rycerzem, co cię do końca już chroni w twym życiu przed złem. Czy chcesz zamieszkać na wyspie pewnego dnia i ze mną? To wystarczy, że powiesz tak. Bierz kapelusz, jedźmy stąd, zdążymy na prom. On zabierze nas na Kubę zaraz po ślubie. Jeśli chcę, jak widzisz, ja już wiem. Da da da da da. Nazywam się Mateusz Krauthurst, a Vito, witaminowy Mateusz Dopieralski, na pewno zdradzi nam, czy Dawid Podsiadło to dobry kompan na klubowe wypady. No tutaj muszę przyznać, że w momencie, w którym nasza znajomość wbiła na tory, na które byśmy chodzili po klubach, to wszystko już było pozamykane. Także tutaj okazji nie mieliśmy, ale na pewno jest to kompan, którego po tak krótkiej znajomości już... któremu bym mocno zaufał i poszedł, nie wiem, na jakąś grubszą akcję normalnie. A powiedz, czy ta gruba akcja związana z nagrywaniem wspólnej piosenki pod tytułem Nikt, czy ona odbywała się zdalnie? Czy mieliście okazję spotkać się w studiu? Wtedy właśnie się poznaliśmy. To ogarniał Mentos. Okay. Z Flirtini i z Rasmentalizm. Bo to było na składankę właśnie Flirtini, więc my zrobiliśmy beat, tam ja nagrałem refren plus swoją zwrotkę, no i potem już Dawid wiedzieliśmy, że się dogra, więc spotkaliśmy się bodajże na Żoliborzu w studio i nagrywaliśmy jego wokale, a i potem jeszcze raz moje, o których już wiedzieliśmy, jak brzmi. A to i tak dużo szczęścia, że można było spotkać się razem, w jednym miejscu, a nie tylko przesyłać pliki, bo bywa tak, że ludzie nagrywają ze sobą utwory, czy nawet płyty, a widzą się na przykład po roku dopiero, podczas trasy premierowej. Tak, my duża część naszej witaminowej pracy polegała na tym, że z 12 lat temu jeszcze przez słuchawkę w telefonie puszczaliśmy sobie zamarem bity, więc znam te zdalne prace. Tutaj rzeczywiście doszło do takiej pracy razem, mogliśmy na miejscu jeszcze coś kminić, no i po prostu jego warsztat mnie totalnie rozłożył. Ja w ogóle poprosiłem, może dodam szybko, bo już tam zaczynaliśmy i było klasyczne pytanie who's first i mówię, Dawid, słuchaj, bo jak ty już zaśpiewasz, to ja wiesz, to ja pewnie pojadę do domu i powiem, że nagram za tydzień i doślę, więc może ja zacznę, a ty sobie potem wskoczysz, jak myślisz. No i on był uprzejmy, oczywiście nie ma sprawy, ja zrobiłem swoje, nawet całkiem nieźle mi szło, a potem no wbił taki pro... że szczęka. No tak, świetne frazy. Myślę, że mogą i państwo, i ja wyobrazić sobie teraz sytuację, w której po prostu wchodzimy do klubu, w którym zawsze chcieliśmy być, a z głośników leci taki utwór. Tyle razy już słyszałem, nie wiem. Powoli kumam, że to znaczy nie. Nie będę truł, tracę pewność siebie. Gdy cię zobaczę, stracę język też. Nikt mi nie mówił, że ty, nikt mi nie mówił, że będziesz tu. Nikt ci nie mówił, że ja, czy nikt ci nie mówił, że to mój klub. No kuliku, byś tutaj wbijał, gruba bimba. No i mła dziewczyny, mła, takie są. Dawaj. Panie barman, lej pan wodu. Wtedy bez trudu, po co? Bo podejdę, pogadam, odejdę i nara. Jak się masz, skąd jesteś, kogo kochasz? Nie o to miałem pytać. Nikt mi nie mówił, że ty, nikt mi nie mówił, że będziesz tu. Nikt ci nie mówił, że ja, czy nikt ci nie mówił, że to mój klub. Nikt mi nie mówił, że ty, nikt mi nie mówił, że będziesz tu. Nikt ci nie mówił, że ja, czy nikt ci nie mówił, że to mój klub. To nie tak, że się dziwię, trochę to rozumiem. Widzę przecież innych typów, a siebie ocenić umiem. Ale jestem prawie blisko, odpuściłem sobie wszystko. Nie patrzę w ogóle w twoją stronę, choć mnie kusisz Instagramem. Ja cię sumę, ziomek, jakie foty rzuca, jakie wzroki puszcza i ten uśmiech. No ten uśmiech właśnie. Uśmiech, czerwony alarm. Ona tu jest. I dlaczego tyle to trwa? Od miesięcy już wiem, że nic z tego, a nie mogę spać. Nie! Nikt mi nie mówił, że ty, nikt mi nie mówił, że będziesz ty. Nikt ci nie mówił, że ja, czy nikt ci nie mówił, że to mój klub. Nikt mi nie mówił, że ty, nikt mi nie mówił, że będziesz ty. Nikt ci nie mówił, że ja, czy nikt ci nie mówił, że to mój klub. Nikt ci nie mówił, że ja śpię sam. Czy nikt ci nie mówił, że ja śpię sam. Mateusz Dopieralski jest moim gościem. To człowiek, którego kojarzymy jako Vito Bambino oraz jako frontmana zespołu Bitamina. I takie pytanie do ciebie. Secyzowałem. Co to w ogóle znaczy? W jakim to jest języku? No to może jeden do jednego, bo u nas często rzeczy, które wydają się bardzo enigmatyczne albo zaczarowane, tak naprawdę mają konkretne przełożenie na rzeczywistość. Więc secy to secymin, w którym rezyduje Amar, nasz guru bitaminowy, czyli współzałożyciel najpierw duetu, a potem trio Bitamina. I tam w tym miejscu po prostu, jeśli chodzi o naszą kreatywność, myślę, że każdy z naszej trójki działa najlepiej. A że tam jest wał, taki powodziowy, bardzo blisko, to po prostu to jest secy zawałem. A jakoś to brzmi tak poetycko, prawda? Jakby to było gdzieś tak Heimdall. A to tak naprawdę miejscowość nad Warszawą. Myślę, że z 60 km. Okej, okay, ja tutaj się spodziewałem jakiegoś szyfru. VNM na przykład nazywał swoje płyty tak jak się słyszy. No tak. Fonetycznie. Tak. Ja tutaj szukałem właśnie jakiegoś takiego, ale powiem ci, że nie byłem w stanie sobie poradzić. Mówię, niemieckiego nie znam tak dobrze. Słuchaj. Wbrew pozorom. Słuchaj, moim zdaniem cały nasz urok polega na tym, że ludzie dopisują nam dużo więcej artyzmu niż w nas jest. No to jest to duże szczęście. Nie, no się śmieję się oczywiście, ale nie, jest jeden do jednego. Secymin zawałem, też można by było tak powiedzieć, ale jeszcze ten zawał tam ludzie różnie rozkminiali. No. No tak, tutaj jest duże pole do interpretacji. Tak. Cieszę się, że to rozszyfrowaliśmy. Teraz dla Państwa nagranie na żywo, wydane w 2020 roku, więc to całkiem świeże, z płyty Tuda Max, Bitamina, secy zawałem. Nogi my jak korzeń, wbite są w podłogę. Podlej zboże, podlej nas. Kwiaty w twym ogrodzie, suche śnią o wodzie. Pierwsze krople spadają na twarz. Jutrzenka na szychtę biegnie, naga wyszła dziś. Hopy pocą się na wsi, po co mają iść, skoro wiatry i pole palą sobie znaczącą część nich. Powiedz mi, kiedy wrócą chmury, czy zdążymy w parasolach pozałatać dziury, czy dbam o zieleń? Wypycha mi kieszenie, moi przyjaciele wiedzą co na tele. Mówię im, że ląduję za godzinkę. Lepiej, żeby docenili to, że trochę też jestem wege. Piątek w piątki, żołądek mój jest pacyfistą, inne poglądy. Wylądowałem, się przeżegnałem, bo ostatnio słyszałem, że nadal łowią za sygnałem. Azjatyckie morze, może albo może nie, kto wie, ja uciekam na pieś. Uuu, załatać dziury czy Mateusz Dopieralski jest moim i Państwa gościem. Wkraczamy w meandry improwizowanej rozmowy na temat muzyki i nie tylko. Plac Zabaw. Taki oto tytuł. I to, czy to pierwsza płyta muzyczna? A przepraszam, skoro improwizowana, to ja pozwolę sobie na moment przejąć, bo mam taką możliwość. Proszę bardzo. Czy my jeszcze dosłownie na moment porozmawiamy o tobie? Czy mam... możliwość zadać parę pytań. Ja nie wiem, co na to słuchacze, ale wiesz, jesteś moim gościem i niegrzecznie byłoby tutaj jakoś cię kontrolować. Proszę bardzo, bo ja też bym zadał tylko jedno pytanie. Jak to jest z taką barwą, z taką soulową barwą być na polskim rynku, który na tak soulowe granie, a sam wiem z autopsji, bo próbowałem i nadal próbuję. Jak myślisz, kiedy oni będą gotowi na tak soulowe wajby? Myślę, że są gotowi cały czas i to chyba zależy od determinacji artysty, na ile on ma ochotę przez chwilę być stalkerem, bo wydaje mi się, że przy wydawaniu niezależnie swojej muzyki to przez chwilę wygląda jak taka prośba o miłość. Kochajcie mnie albo tak. Zobaczcie, jakie to jest fajne. Muszę przyznać, że rola osoby, która produkuje muzykę, faktycznie przejęła kontrolę nade mną i trochę siebie jako artystę odstawiłem na plan boczny, ale to tylko pozory, bo ja sobie powolutku przygotowuję autorski album, który myślę, że zaskoczy i ciebie, i tych, którzy już krautwórstwa śpiewanie znają. Super. Ale też będzie takimi wrotami do nowych ludzi, którzy lubią akustyczne granie, którzy soulowej muzyki potrzebują. Ja wierzę, że jest tych ludzi w Polsce ciągle bardzo dużo. I że wypada wierzyć w swoją muzykę i konsekwentnie ją realizować. Natomiast tak, żeby już i zakończyć ten temat, lekko niezręcznie mimo wszystko, to wiesz, najciekawsze w tym jest to, że artyści robią cały czas swoje, mimo że robią to po cichu, to mimo wszystko traktują to jako pracę, czy ta muzyka sprawia, że oni mogą, wiesz, płacić rachunki, podróżować po świecie, realizować jakieś swoje małe marzenia, swoje życie prywatne, być rodzicami, przyjaciółmi, wiesz, kochankami. Co jest wielką nagrodą i podczas pandemii powiem ci, że najbardziej cieszy mnie dzwoniący telefon w związku z pracą. To znaczy, że jestem potrzebny jako kompozytor, jako producent, czy jako wokalista. Zgadzam się absolutnie i powiem ci, bardzo podobnie odczuwam, bo oczywiście się cieszę, że teraz moje życie wjechało na takie tory, że teoretycznie żyję sobie z tej muzyki, a z drugiej strony widzę, jak bardzo fakt, że nagle mój artyzm w nawiasach jest też moim dochodem, jak bardzo to, wiesz, jaka tu jest cienka linia, żeby popełnić jakiś błąd, który byłby wbrew moim, wiesz, przekonaniom, czy coś takiego, jak tak naprawdę to ma impact na muzykę, na samą muzykę, że nagle łapię się na tym, że i tak nie powinienem przeklinać na przykład, ale łapię się na tym, że myślę o zlikwidowaniu tamtej frazy tylko dlatego, że na przykład w radio wtedy nie można już tego puścić, tak? A, Pamiętam, że kiedyś w ten sposób się nie cenzurowałem, więc tylko, jak tylko się na tym łapię, to staram się z tym walczyć, ale widzę, że to się dzieje, taki, wiesz, nowy automatyzm i to jest na przykład też takie... Autocenzura, tak? Autocenzura, tak. Dlatego ostatnio też mam trochę większą zajawkę pisania, wiesz, ghostwritingowo rzeczy dla innych niż tak naprawdę samemu je w tej chwili, wiesz, nagrywać i śpiewać. Szukam sobie oczywiście, ale nie mam, jakby dopiero co zrobiłem album i jestem taki trochę też wypisany pod tym kątem. Przepraszam, tak mnie wywiało, teraz tak opowiedziałem, tylko chciałem. Bardzo ładnie, ja myślę, że i ja, i wiesz, i słuchacze oczekują właśnie takich szczerych wyznań, bo to jest coś, czego, wiesz, nie dostajemy w social mediach, nie? Najczęściej widzimy tylko taki tylko pudrowany 15 świat. Sekund. No i to tylko 15, które zawsze jest piękne, wspaniałe, wszyscy są uczesani i uśmiechnięci. A proszę bardzo, no artysta, który ma na swoim koncie już bardzo dużo nagrań, sporo sukcesów, może powiedzieć, że trochę się chwilowo wypisał, ale myślę, że jak będziesz przeżywał życie w swój sposób, to znowu nasiąkniesz jak gąbka tymi pomysłami i będziesz mógł nam zaoferować kolejne przebudzenie. Wszedł z buta nowy dzień, nigdy nie pyta, czy już może wejść. Mówi trzeście ma hej, ma megafon i krzyczy do niego, bym wstawał. Widzę, słoń też wrócił, rano siadam i na klatce piersiowej. Bym go rzucił, ale wtedy musiałbym to wszystko rzucić. Jeśli mu wygodnie, niech se siedzi dalej. Spałem na liściach, głowa boli. Łapiesz akord, a koledzy se avista grają. Nagle fanfary z kuchni. Jeśli on się obudził, no to brawo. Niedźwiedź, co zżera mi wszystko, co mam. Nie chcesz teraz być tam. Niedźwiedź, co zżera mi wszystko, co mam. Nie chcę. Mateusz Dopieralski jest nadal moim gościem. Mówiliśmy o współczesnej poezji i o tych tekstach, które w jakimś sensie niosą twoje soulowe frazy, ale są też i źródłem, i sensem tego, co robimy. Piosenka pod tytułem Historia bez nazwy, wydana w 2019 roku na płycie Kwiaty i Korzenie. To utwór, w którym nie ma za dużo śpiewania, ale jest bardzo dużo opowieści. Tak jest. To jest numer, w którym właśnie słyszeliśmy Piotrka, wierszokletę, w którym to Piotr nawija i napisał ten numer, więc tak jak mówię, dla mnie sposób, w jaki on pisze, ten taki bardzo obrazowy, bardzo prosty w swojej pierwotnej myśli, no uwielbiam tego słuchać i uważam, że na polskiej scenie też muszę przyznać, że nie znam jej jakoś super dobrze, ale łączyć z bitem tak poetyckie frazy, no to nie pamiętam, kto by aż tak wiesz, wjechał w ten temat. No Fish był, zawsze oscylował tam wokół tego, ale tak, żeby już stricte wierszowo mówić, no to uważam, że Piotrek jest tutaj, jak to się mówi, pionierem. Piotr Sibiński zatem w składzie Bitamina w utworze Historia bez nazwy. Plemienia bez nazwy, opowiedzieć nie da się za nic. Wyobraźmy więc sobie nas wy i na górze obdartej z granic. Podniebna przejrzystość nam sprzyja, w niej spojrzenie znajdzie kierunek. Pragnienie się wije jak żmija, chcąc wyrwać z jej ust pocałunek. Jak wariat czarami w dalszastam, szukając w niej nazwy plemienia, widzę ją tu, a ona nas tam. Lecz to tylko me przywidzenia. w źrenice wpatrzeni na amen. W nadziejach szukamy cię wioską, wieśniacy na czele z szamanem. Ktoś kaszleć zaczyna chmurami, bo nazwał coś tobą pochopnie. W ten bluz, co śmiela murami, otaczać nam śniące się stopnie. Ani to nigdzie, ani to gdzieś, coś jednak tam w grozy się wali. Ani to miasto, ani to wieś, a oni ni duzi, ni mali. Ani to nigdzie, ani to gdzieś, coś jednak tam w grozy się wali. Ani to miasto, ani to wieś, a oni ni duzi, ni mali. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mateusz Dopieralski zgodził się ze mną porozmawiać i bardzo mu za to dziękuję. Dobry wieczór jeszcze raz. Dobry wieczór i dziękuję również. Plac Zabaw to twoja pierwsza oficjalnie wydana płyta? Nie mój pierwszy udział, bo tam jakieś gościnne, ale Bitamina, która wyszła na nośniku Astigmatic Records wtedy powstało. I to była pierwsza pozycja, którą rozpoczęli swoją działalność. Pozdrawiam chłopaków. Zawsze miłość. Dokładam się oczywiście do tych pozdrowień. Mam trzy utwory wybrane z tej płyty. Mhm. Ciekaw jestem, który ty chciałbyś puścić państwu, którzy tego słuchają. Droga, Stary Głupi Pies albo Sad. A, wow. Wow, no to myślę, że dla słuchaczy, którzy może nigdy nie mieli styczności, to ta droga jednak będzie najbardziej wyraźna, żeby zachęcić do tego świata Placu Zabaw. No, to jest bardzo ciekawe, bo ja sam też na drogę stawiałem, więc proszę bardzo, wszyscy tą drogą wspólnie będziemy podążać, oczywiście muzycznie. Idę już dobre parę lat. Wprost przed siebie, krok za krokiem, za krokiem, za krokiem przede mną drogi szmat. Wprost przed siebie, przez aleje trójlistnej koniczyny i przez pokrzywy. Moja droga prowadzi mnie przez ulice i rzekę i góry i chyba siły. Brak mnie w kościach, nie wiem jak daleko jestem, nie wiem kiedy dotrę tam, nie wiem czy samotnie przejdę taką drogę, nie wiem sam, nie wiem gdzie mam jeszcze dotrzeć, nie wiem czy ktoś czeka tam, nie wiem gdzie mnie zapach pośle, czy powrotną drogę znam. I tak nie wrócę przed kolejnym świtem, zuba wystygnie, zanim wrócę znów. Kompas zgubiłem, tylko na nią liczę. Wybierzemy jedną z dróg. Jedną z dróg. Mateusz Dopieralski jest nadal moim gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bitamina C. To twój album, który ukazał się w 2016 roku. Przesłuchałem go wczoraj, przygotowując się do audycji i pomyślałem sobie, że mam nadzieję, że odbierzesz to jako komplement. Igor Herbut miał w swojej piosence takie zdanie: bądź dziwakiem. Świetne. Od zawsze byłeś dziwakiem, czy dopiero jak usłyszałeś jego piosenkę? Wiesz co, raz piękne zdanie, absolutnie się zgadzam. Im jestem starszy, tym coraz to bardziej namawiam ludzi do tego, żeby jeśli są dziwakami, ja mam nadzieję, że w każdym z nas trochę to drzemie, to żeby pokazywali tą stronę, bo z reguły jest najciekawsze w naszym DNA, najciekawsza rzecz, która nas odróżnia. Ale wracając do Bitaminy C, no to jest kluczowy album, gdyż tutaj właśnie z Amarem założyliśmy duet ten producencki Bitamina, który pierwotnie miał być naprawdę stricte bitowym projektem, więc nagrywaliśmy to w Kaliszu. I tutaj Piotr Sibiński właśnie wkracza w akcję, który zorganizował całą tą sesję i studio i tak dalej. I za moment okazało się, że przynosił nam sample, coraz więcej sampli do produkowania. I tak naprawdę za moment już był, wiesz, kolejnym członkiem, już byliśmy tercetem od tego dnia. Ale to rzeczywiście 12 lat temu zaczęliśmy produkować ten album. I bardzo go lubię. Uwielbiam numer Kocie, który do dzisiaj uważam, że jest naszą taką najbardziej kolektywną pracą, w której każdy wcisnął jeden guzik albo pokręcił jednym czymś i tak na zmianę cały czas ping-pongowo. I tak, ja bardzo odlatuję przy nim. No i jest taki numer Dziadek i Skrzynia, który ma fajną historię, bo Amar produkował coś na MPC-tce, na słuchawkach i mówi, że ech, i tam już widzę, że znałem już jego ruchy na MPC-tce, że będzie kasował. I mówię, ty, daj, wiesz, daj posłuchać chociaż. No i on puszcza, mi numer Dziadek i Skrzynia, który po prostu, wiesz, on włączył play i ja nie dowierzałem, że zaraz on by wcisnął delete. Że to chodziło dosłownie o sekundy i mówię, absolutnie odejdź od MPC-tki w tej chwili, o metr odsuń się i teraz mi pokaż, jak się to zgrywa. Okej, okay, to zabierzemy Państwa do utworu Dziadek i Skrzynia, żeby wiedzieli Państwo, o czym mowa i co prawie zniknęło z powierzchni ziemi. No i Mateusz Dopieralski, mój gość, uratował to nagranie. Uff, tak. Ale Amar je stworzył, bo to jest to, no muszę dodać, że to jest dzieło, które po prostu tak jak je zrobił, tak zostało. I posłuchajmy, bo tak, no cieszę się. No posłuchajmy w takim razie. Jesteś chyba szczęśliwy, mój synku. Tak, mamo. Jestem szczęśliwy. Ale nie zupełnie. Masz przecież wszystko. Nie wszystko, tatusiu. Widziałem na biurku marszałka portrecik jego córki dookoła, która jest piękna, najpiękniejsza ze wszystkich panien na świecie. I zakochałem się w niej bez panieniu. Najbogatszego z czterech kupców, który ma najpiękniejsze córki. Oczywiście, że mogę. I to zaraz. Jak Boga kocham, cud. No, teraz czas na duszę. Witaminowy Mateusz Dopieralski jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O tym dziwaku chciałbym może powiedzieć ze dwa słowa, bo po pierwsze wychodzi płyta Witamina C, która jest praktycznie instrumentalna, co chyba nie jest szczególnie popularnym ruchem. Wiesz, frontman śpiewający, piszący, który wycofuje się w ogóle, wyłącza mikrofon, wyciąga ten kabel i staje za instrumentami albo w ogóle pozwala innym pracować i tak to zostawia. No, ja mam wrażenie, że to jest płyta, do której ty wrócisz i dopiszesz jakieś po prostu wersy i frazy wokalne. Wiesz co, powiem ci, że nawet do niektórych rzeczy próbowałem kiedyś, ale chyba na tym polega cały urok, że my staraliśmy się wtedy ten aranż, nawet jeśli to są bitowe lupy często i tak dalej, ale tak jednak urozmaicić, że tam niekoniecznie ten wokal jest potrzebny, a ja zdążyłem sobie już nagrać taki kiedyś solowy, rapowy album, na którym było bardzo dużo numerów i byłem takim raperem, po czym też doszedłem do wniosku, że może czas od tej strony produkcyjnej trochę się, wiesz, wykazać. I wtedy właśnie z Amarem nam tak fajnie powychodziło. I do dzisiaj pracujemy razem, bazując na naszym vibe, który wtedy stworzyliśmy. Słyszą Państwo te dźwięki zawsze w tle naszych rozmów. Te nagrania pochodzą właśnie z płyty Bitamina C z 2016 roku i oczywiście same w sobie są kwintesencją muzykalności artystów, ale fantastycznie tworzą nam też tę muzyczną architekturę pod rozmowę z Mateuszem Dopieralskim. To co? Muzyka i słowa pół na pół? Wracamy do takiej konwencji na chwilkę dla słuchaczy? Wróćmy do konwencji pół na pół. Tutaj też chciałbym dodać, że to był podkład, który Amar tworzył bodajże w busie i w Katowicach. W pewnym momencie nie wytrzymałem i powiedziałem: daj no te słuchawki, co ty tam masz? No i słyszę ten podkład i mówię: dlaczego ty powinieneś tańczyć, mówić, Mateusz, chodź, posłuchaj. Także na pół. Skończy mi się trasa i na Kubę wracam, molakie pasa. Śniła mi się wczoraj twoja twarz, ratowałaś moją duszę. Jeszcze uratujesz ją nie raz, jeszcze uratujesz ją nie raz. Bez ciebie wszystko jest na pół. Bez ciebie wszystko jest na pół. Bez ciebie wszystko jest na pół. Ciebie wszystko jest na pół. Skończy mi się kasa i na trasę wracam zaciskać pasa. Zbliżamy się do odległych miast. Urzędowe listy odłóż na komodzie. Wiem, że się boisz, więc jak wrócę, to otworzę ja. I nieważne co tam czeka, pamiętaj, każda sytuacja jest na pół cięta. Ze mną wszystko jest na później, na luzie. Ty w mojej bluzie wyglądasz lepiej niż ja. Wszystkie nasze winy na stół potasujemy i rozdamy na pół. Albo do kosza, do widzenia i już. Śmieci wystawimy za próg. Co chcesz rób, widzę, że czujesz, jakbyś stała na deszczu. Ta sama mina jak wtedy na Fifth Avenue w kwietniu, gdy rzucałem rzucenie któryś raz rzędu. Znam cię jak Nita i tak wiem, że nikt tak naprawdę nie zna siebie. Nam powiedzą oni, ci zdolni. Mateusz Dopieralski był moim gościem. Powolutku się żegnamy, ale mam jeszcze do ciebie pytanie. Czy umiałbyś na język niemiecki przetłumaczyć serdeczne dźwięki? Herzliche Klänge. Czym dla ciebie są takie serdeczne dźwięki? Wszystkie te, które wywołują we mnie cokolwiek, szczerze mówiąc. Jakieś wspomnienia. Jeśli numer coś ze mną robi, to czy to na bazie wspomnień, czy taki nowo usłyszany, bo przecież tak też bywa, że słyszysz coś pierwszy raz i więc nie wiem, do dzisiaj nie jestem w stanie tego nazwać, ale jest taki metafizyczny level